الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون سورة النمل آخر کی سو اصول مهم میرا جمع کریو چاہی کہ زیاد تسلیاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چدا قرآن کریم اللہ حدید پار نازل کرے سسے اختلافات تخلق و پیمینز کی دی چاہا حلش زکا جدا ہدایت تے او دا رحمت تے او بیعوی چی عملی فیصلہ با اللہ کی قیامت کی قرآن با دا دلیل فیصلہ او کی دا حق دا پارا و دلائل پیش کی دا حق دے او اللہ اختیار ورکڑے خلق اللہ کسوک منی او کنمانی و عملی فیصلہ با اللہ قیامت کی کئی بے تسلی ورکڑا چی فتوکل علی اللہ تو پا دیخ پل مشن کے او دعوت کے پا اللہ باندے اعتماد ساتا دا دا طول مسائل و حل لے دا دا طول مشکلات و علاج دے توکل علی اللہ زکا انکا علی الحق المبین تب دا سی او حق باندی چی او رنا دا اخکار دا شک پا گینشتا نو سوال پیدا شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم دا خلق و حال تا چی قتلی نو شاید چیویلی چی کل زما خبر حق دا اخکار دا او دا نور پشانتی روخانه دا دا خلق چی نمانی چی دی خلق تاو گوری دا دی حال دا دی تقاضا کئی چی دما دا خبره سشکی غنتی معلومی گی تکا بالکل سوک انکار اقرار نکی غاڑا نک دی اللہ والا تسلی ور کئی چې خلق خو یا مردی داغی نسوک ده هدایت تما کولیش اغی بستا بیان سنگ واوری یا کانو دی او دا سی کانو دی چه شاکڑی رتا تا ما بسنگ واوری او یا راند دی دے دا خلق و تشبیح ورکڑا دا کافرانو دری قسما دا مڑو سروم او دا کانو خلق سروم او دا رندو سروم دے دا پارا چی پریشانی را نولی دا خلق دا چی اللہ دی پا حق کی فیصل اکڑی دا پاولو سورتنو کی جسمم بکمن عمیون فهم لا ارجعون فتملى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. اخوه خلق دي نو دین امید نشته دي او استاد دعوت د دې لپاره نه دي چې ګنډي ایمان راوړي نه استاد دعوت صرف د دې لپاره چې الله حکم کړي چې اورسوا بلغ تاسو ته الله امر پوره کړي چې دا په امر باندې عمل وشي. نبی علیہ السلام دعوت صرف د دې لپاره چې الله حکم کړي چې بلغ نذرغي تعمیل کو ما امتثال کو ما قبولتیا کو ما صرف دید پارا دانا چگنی خلق مسلمانان شی آخو دا اللہ کارو اگی که دا پیغمبر سکار نو اگو تیویلیو چه تا زمان دعوت پیش کن اگو زمان خو خدا چا پا حق که میراده کلی ناگی بستا مرگری شی اچه نمی کلی نو پا اگی پسی با غم جن کیگی نا ولا تحزن عليهم دم بیا او دغه زمواري وا چې الله او تصحه والا کړی ناغه برسي خلق ته بس داغین الله د نور څه تپوس نه کوي چې ډیر شو کلک شو دا داغی جواب چې ستا خبره بالکل حق ده ستا دین بالکل رښتینی دی او یقینی دی کته وی چې خلق نه مانی او خلق څوک دی انک لا تسمع الموتى یقینا تنشی اورول خپل خبره مړوتا دا کافر خمړ دی نمړی اورې دیشی تشبیه ورکړه الله تا دی کافرانو دمڑو سر او تشبیح کی امدغا مقصدی او باکی مشبائی او مشبابی ہیوی کمچی یقینی وی ناغا مشبابی ہیو گردی او بلو سر مشابی کی نو لکه دا عام دا محاورات و خبر دا هر عجبه کی دا تمثیلات او تشبیحات ای کنا کلی او سڑی دو بل خبره کی دو بخل نسوی ویشنا گاٹا دا نا خوشنا گاٹا نا دا خو سڑی دی خلا اولار سوار کری دی سرگی و گنا لسونا اخپی عرصی ولی ورکڑی دی زلو فخکولی سڑی دی حدیویش نگٹا دا دا اولی دیتا مثال وی و دیتا تشبیح وی تا دیتا مطلبی چه بس ددن داسی سنبو دیگی داسی تینا سنشی منتے لکا دشنی گٹی نچنمو می نوزا دیکھو انسان دے گوارے کچھ تا دیر مینتاو دیر زور پی راشی کنا نو بیابا ام ستی نبود شی خود گٹی نبود کی گی دا سوکویلی شی چی گٹا با ام چال سور کی گٹا با ام دا چامل مستیاو کی گٹا با ام چال سو لسل روپے ور کی نا دا خود ماشومان که تدیوی نمبر پوری و خانده چه گتا بسو چلسه ولی زکر چه باقی که اغا صفت بلکل اخکاره یقینی که نخواه اللہ چه دا مڑو نم واغست دید پارا چه دا مڑی داسی دی چه بدی که دا ایچا شک نشتا یقی ناوری نوینی نخبری کنش دی که بل اتفاق نو لیدلشتا نو خبرشتا نو ریدلشتا دی بالکل د دین محرومه دي زکه په تشبیه کې ذکر کړی دی ټکرمات نه کفار دي او کلام بنا دی په تشبیه باندې اور پسې دویم مثال دریواله پیش کړی ولا تسمعوا ثم الدعاء او نشي اورولې دې کڼو خلقو ته आवाज اسوم او سم یې جمع ده کڼو خلق چی تاری د خپل आवाज اورول شي هو ټیک ده اورینا او چې تا ته مخامخي نبیان په اشارو به پوکي وکلا اذا ولوا مدبرين کله چې وګرځي شاکونکي نبي هو نو تاواز رسي نه په اشاره پوه کول شي داغه پوي ټول لاره بن شو کنه الله اذا قصديم دي کنه ومان تبيا ذلوميان ضلالتهم او ني ته هدايت کوونکي اړندو تا دا غی دا گمراہین او دا خطائین العمیو پڑاندو دی سر اداو نوی چگنی یا شاو گرزی یا سو ندی کارنگی خودی خوی نی نکنا کتا تے مخدا او کشادا دا دریوانا مثالونی دا کافر و پیش کرو جی کافران چی دی دا مرو دی نو دینا سه امکان شتا نا دا اغا کانو دی چه شای گردولی دا وراند دی نو تو با دی تهده تکلشی طول راجع مکلو دا یو مسئله دا سمای موتاو تویلشی چه مولی اوری او کناوری د اتفاقی مسئلہ و چناوری دیکھ اختلاف نشتا دا ٹولو ائمہو اربعہو جسم را ائمہ دا مذاہب دی کنا کہ امام ابو حنیفہ دے کہ امام مالک دے کہ امام شافی دے کہ امام احمد بن حنبل دے رحمہم اللہ تعالی دا دی ٹولو پدی اتفاق دے چمڑی ناوری دیکھو اختلاف نو ذکر تفاسیر دی کنا داغی نمعلومی گی تفسیر قرطبی و ایناوری دے مالکی دے تفسیر کبیر وی خازن وی ناوری دا شافعی دے ساد المسیر وی ناوری ابن جوزی اغا حنبلی دے از امام ابو حنیفہ خدا دعوی دا خوا اغا مشعور دے پدی سرا سلور وارا ہوئی چمڑی ناوری نا اختلاف دا کم دین را گئی اختلاف پا بل سکے و خلق دے لراوستو اختلاف داو چی او دو حدیث را گلیو ناوری دو پا حق کی صرف دعا یو حدیث د قلیب بدرو چې د بدر جنگ وشو حضرت انس رضی الله عنه وي نبی علیہ السلام په درې مورز باندې وی چې مالا اس تیار کینو په اس باندې ولزین کې خودو نبی علیہ السلام په کې ناس ته روان شنه موږ ور پسې لاړو چې سکار وې نو کنه ادا غدا عادتو چکل با یوزه فتح اکڑا نبیه با درر وزی پاگی که ناستو خدیر مرد بانچ روان شنو اگی کوئی تاو دری دو چگی که دا قریشو اگا سرداران غردولیو ابو جهل و عتبا و شیبا و دا ټول سوار لس کسان ناغی تاو دری دو او خبری و سرکولی چه تاسو خوشحال شوئے چه اللہ تاسو لے سزا درکنا او حل وجدتم ما وعد ربکم حقا چه اللہ تاسو سرکم وعدکلی وانی رشتیا شوئے اغیی سرائے خبری کولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چی ما تکلمو اجسادا من اجساد لا ارواح لها. اے پیغمبر پاک تو داس خلق سر خبر کہے چی اغتش لا شون دی روحونا بکی نشتا گور دا مسئلہ داس اتفاقی وخا چې صحابه هم باندې ناشنا و لګی دا چې مړی خو بیا نه اوري نه ویني نه پیغمبر نه زکات تاسو کو جدا هو ناشنا کار دی چې دا سي لاشونو سره خبرې کوي چې هغه کې ارواح نشته لا ارواح لها. نبی علیہ السلام دا په جواب کې وی چې انهم الان اسمعوا منکم دی زما خبر استا سونه خاوري عبد الله ابن عمر رضی الله عنه راغ دا غزیه او دا خبره وکړه حضرت عائشه په خوا کې په مخ کې حضرت عائشه وته وی چنا د نبی علیہ السلام د خبرې مطلب دانو داغه دغه لفظ معنا دا ده چې نوم ملآن لیعلمون چې دینن خپوشو په خپل حال د برزخ تاسو نه پوهیږئ د برزخ په حال او دی پوهیږئ نو زه کو سره خبرې کوم د سمع معنی په علم سره وکړه چې دی په خپل حال نن خپوشو وی اډیر ارمان بقی خوص سنکی. حضرت عائشہ داغی جوابو کو چه سمعت ندم راد بلکه داغی علم پا حال دا برزخ بان دام راد او بی آیت پیش کدا چه گورا قرآن وی انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا اذا واللہ مدبرین دریز آیا قرآن وی چنیشی او رول مڑو تا نیشی او رول مڑو تا دریز اللہ بس اختلاف ختم شو. حضرت عائشہ خبرہ اکڑاو بیا حضرت عمرہ و یا ابن عمر جواب نہ دیکھڑے خبرہ ختم شو اختلاف ختم شو دیو توسم اختلافی ہوئی آخو دا غید خبرو سرار او دا آیاتونو سرار چکل یو آیاتی او مقابله کې حدیث راغلی او توفیق او تطبیق نکیږي نو حدیث به پریدي نو چې درې آیاتونه شي د دې بهتر جواب دغه دی چې دا خو د پیغمبر معجزه وا دا دلیل ځکه نشي کېږي چې دا خو د پیغمبر معجزه وا هغه هوګټو تومورول شي د معجزې په شکل باندې هغه معجزه د هغه په اختیار کې نه وي کل جا اللہ اراده وشی نو دقا وقت که دا اللہ اراده وشو نو نو دا خو دلیل نشی دا خو دا اغا معجزه و دا سوک نشی پیش کولی پا دلیل کی چه گورا پیغمبر و اغا خو کانو سرا و سارو سرا عرص سرا خبری کلی نو سرا بیاو حدیث ده چه غیط حدیث ده قرآن عال وی چه نبی علیہ السلام وی کلا ملکی خودشی پا قبر کی نو انہو لیسمعو قرآن عالم یعطیه ملکان نو دیلا دا خلق دا خپو کشار اوری چی ملیک ولا راشی دم رضرت نسوال جواب اخلی دا یو حدیث دی اگا اختلاف پا دی حدیث کی دی اس امام اوتا کی ندی اپا دی حدیث کی دی چی بازی پا حقیقت حمل کئی او بازی تعویل کئی نیما ابو حنیف رحمت اللہ دی تعویل کئی چی دی حدیث مطلب دا دی چی دم رزر ملائک راش چی کدغا زی کسوک ناسوئے دی قبر سرا ناغبا دی خلقو چی دا واپس روان دی دی دخپو کشار بیاوری دم رزر دن دا کنایه د سرعت نه ده او په حقیقت نه دی حمل چې ګنې دی راغی د خپل کشار اوري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا تعویل کوي او نور ائمه هغه په حقیقت حمل کوي ولیکن اروخنا خاص دقه وخت کې بیا نه په عام وختونو کې د هیڅ قول نشته چې مړی اوري دا چې سو کوین دا خاص وخت کې وی چې دا سوال جواب کیږي د سره نور دا عام وختونو دا اوریدو دا په امت کې د هیڅ یو عالم قول نه دی نو اختلاف په دې حدیث کې او چې تاویل پکې وکړو کنه کو نو څوک تاویل کوي او څوک نه کوي دا اختلاف نو دې رااله نوې اسمې موته مسله اختلافي ده دا چا وی چې اختلافي ده دا اختلافي نه ده د اتفاقی مسله چې مړی ناوري ولې قران سره بس چلکه دی سورته نمل کوي سورته روم کې راضي بیا سورته فاتور کې راضي چې ناوري نشي اورولې نشي اورولې نشي ندی مسله حیثیت دا او ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا اے پیغمبر تنشی اور اولی خپل خبره مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زمون پایاتونو باندې چې داږي زمونږه قران سره محبت ته فهم مسلمون ځکه چې دا مسلمانان دي کنه مسلمان وستا خبره اوري او ستا دعوت به قبلی دغستا مرګری وی اغیت استا تبلیغ او دعوت فایده رسی ا دې نور تن رسی چې مخکې کوم مثالونه بیان شو د تسلیات نبی علیہ السلام له نور پسې تخویب او خروی بیانې چې د دې وخت را روان دي د سې اختلافات چې دي کنه د دې وخت را روان دي دا پاورت باندې ټول فیصله شي و اذا وقع القول عليهم کلا چې واقع شي قول د الله په دې خلق باندې قول یو معنا ده جل ویلو لعمل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې خامخاب برائی کوما الله یما تبرائی پاتې ده جهنم بڑا کوما او د جنات او د انسانانو نه نور زو خو بني دا خاورو د شګو نه نه د دینه وړا کوما نو دا قول یادی چې دا قول ثابت شي کنه بس دا به قیامت ورځی نږدې وخت وای بیا او یا قول مراد تینا دا اللہ قهر او غضب دے ولی قیامت با اہل راضی چا اللہ لغصور شی اللہ با اقبل قهر او غضب کرا شی بدلگا با قیامتی نو کلا چی واقع شی پدی باندے قهر او غضب دا اللہ اخرجنا لهم دابتا من الارض اللہ وی روب باسم گا دی خلق لام یو جانور د دې زمکینا تکلمهم هغه به دې سره خبرې کوي هغه سره سره خبرې کوي هم دا خبرې وکي کنه چې ګوره الله تاسو له کتاب نازل کړو تمره احسان در باندې کړو نو تاسو دا غي اړو شکریا ادا نه کړ ظالمانو اخرجنا لهم دابة من الارض داولی دا اللہ دا دی تزلیل کی رسوائی کی ہے چتا خود پیغمبرانو خبرانو نمان اللہ سمر لوی خلقو سمر پاک خلقو سمر متقیان او داغی خبرانو نمان اللہ چتا داغی پا خبرو کہ اللہ سمر اثر اچولے ہو ورګه چې جانور د لراو باسمه دغه خبره به ومنه کنه ښا ته انسان خبره او تاسو نه منله نو که ځه جانور دا خبره ومنله الله وی دی ذی لایق ندی چې دې ته انسان راشي مبلغ او پیغام ول راوړي دې ذی لایق دی چې یو جانور ول راشي زمرا اللہ ویلی چی دابت الارض دزمکی او حیوان با پیدا کی احادیث پا دی کڈیر پا کسرت سر دی سیوم پا کشتا دی سبا کیسی اسرائیلیات تی سی حدیث دواو چی داو علامات دا قیامت ندا حضرت حذیفوی منگا ناستو او اشرف علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن ناسا په نبی علیہ السلام راغی او خود وکنا نتذاکر الساعه موږ د قیامت خبره کول چې را قیامت وی ډیر نږدې دي نو نبی علیہ السلام الا تقوم الساعه حتى تروا عشرا قیامت ناراضی سوچ تاسو لس عالمین لذلی اذا لس علامی موجود چلے برا دی ناغی ذکر کرے خروج الدجال والدخان و خروج الدابا دری خدا دی چے لگے برا دی دا اسمان دغالی او دجال برازی دا دابت الارض و پیدا کی گی زمکی نودا حیوان را او طلوع الشمس من المغرب نور با دا مغرب طرف نراخی جی قبلی دا غارن و خروج یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج برازی و نزول عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی وخصفن فی المشرق وخصفن فی المغرب وخصفن فی جزیرت العرب او دری زلبا خلق پوچ از مکغر کیگی یوز المشرق کی یوز المغرب کی او بل پا جزیر عرب کی دا علامات پاتی دی ہوئی حلو برا ازی قیامت چلا کارشی نوی دا دی طول نمخ کے خروج الشمس طلوع الشمس من مغربها اب یا اور پسی دا دابت الارض ادا نور بیا پتی پسی دی اجوج و اجوج و دجال و عیسیٰ علیہ السلام دا برازی دا غزن صفا مروہ خواکی دزمک نبراوزی خلق با ناستی سوک با عبادتو نکی سوک با توافو نکی ادھے کے زمکہ باو جڑا کی او دے با دمرا تیز را اوزید زمکی نا لکا غشی چوی دلندی نا خلاص چی ایلا پا دری روزی کے برا خلاص چی دا زمکی نا اغا سر بوئی امساد موسیٰ علیہ السلامی او گتا دا سلیمان علیہ السلام پا امسابانی با کافر لدہ پوز ہوئی نو بیاوئی پوز بے نئی نو او مسلمان لبا اغا گتا دا مہر پشان پتندی لگی نو مخ بے رناشی بیا بوئی خبر د پردی نوزی زکه یو ځای کې وحلق ناشتی نو باقاعده ووی چې یا مؤمن نو بلته ووی یا کافر په دې به پروا نه وي چې ګنده مولې دې ماته کافر وي نه خوشاله وي دا څه وخت برا شي خام زکه ښکارا به شي ګنارسه نو په دې نوم باندې باخه پکې کې نه نو دا بگردی پا دنیا او دقا کار بکی دا چا پا تندی باندی کافر او دا چا پا تندی باندی مومن دا محرون بلگی مردم شماری بکی چا مومنان سور دیو کافران سور دیو مومنان باقا وقت که بس اڑو کے مال گئی دا دا قیامت علامه دا کلا چې واقعیا شي په دې باندې قول عذاب نو راو بابا سم د دې لپاره یو حیوان د زمکینا دابا باز ویلی مفسرینو قرطبی نقل کوي چې دې د امرات انسان دی چې اخیری زمانہ کې به یو انسان پیدا شي داسې او هغه دا کار کوي قرطبی دا خبره زکه غلطه ده چلا چری د انسان بی عزتی نه کوي چې انساني او دابه وته وي جانور وته وي نه نه نو میو ته د دابه ویلین دابه خو انسان ته نشي ویل دا انسان نه دی سه حیوان دی بس نور تفصیل الله ته معلوم دی انور پکې اسرائیلیات تھی چې سروے دو غوی پشانتیو دائی اشمار لی صرف لکے بینی انور داو اچالی دلے چتا سوی دا سروخ پیو ملاو عرص معلوم ہوئے دا ٹول اسرائیلی آتی اگی بیا ٹوکی کی دا قرآن پا خبرو پورن تو کلیموهم خبری بکی خلق سران پس باندی ببطلان الادیان سوى الاسلام قرطبی ہوئی چٹول دینونا غلط تی بغیر دے اسلامنا بیا بے سوک جوابو کی اکا خبر اکی خوا چٹول دینونا باطل دی بغیر دے اسلامنا ادھا ٹول با موجود دی اغا وقت کی یہودیانا و عیسائیانا و مشرکانا ٹول اغه به تا دا خبرې کوي ادي هغه ته سنشي ویلې چې وی شړیو می پری دیو دا خبرې کوي تکلمهم اځه معنا کوي تکلمهم چې کوم بلا بو ته غریخه چې د باندې نه وېس پک کی چې رازیلا خبيسه شیطان تکلمهم د زجر او د زورنې خبرې به وته کوي ښه ادیب سرونه کا تکړي او سبوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې د خلقو دا یو غلطي و نور غلطه نه نور ګناونه نه دا جرم یو چې الله یې زموږ پایاتونو باندې یقین نکاو آیاتنا نه مراد مختلف معنی دی خان چې دی خلقو زمونږ په آیاتونو باندې ان په دې قیامت او د دې په علامو باندې یقین نکاو کچا به ته بیانولی چې قیامت پر راځي او دغه علامې دي نو دې بار پوره خواندل چې وینور بده دی واړې راوخی دي دبل څنګه چلی وی په غرض خو بیا مون کار نه شوتلې دې سره د کار غمی کنا او دې جال براوزی ظالم ادا سے بکیا اس بکی په خدای موږ خو دې دغه وخت ما پری دي هغه وای ګوره حدیث کی راضی چې هر پیغمبر خپل امت یې رولیو د دجالنا نوح علی السلام خپل امت یې رولیو چې ګوره د دجالنا پناه غواړي ها دا زمرا لوئے بلا دا خان لکن یو مقام کی ویلیو چی صحاباو دا عذاب قبر خبری کولی چیرہ قبر کی بردہ دیر گران شید ہے دار نبی علیہ السلامی دا غینا سخ شید جال لے او بیا امت تاوی چی ہر پیغمبر پل امت یا رولے دا دجالنا خو لیکن زجی تاستا کم خبر کوم نو دیوتا ندا کڑی زتا استادایم چې دې په یو سترګه کانا دی نو دې خلق ته د خدای توپ دعوه کوي. اول ول پیغمبرې دعوه کوي چې دا سه خلق ډیر شي کنه نو جوړ بیا به د خدای توپ دعوه کوي. ولې خو ترقی کیږي نو بس داغه لپاره کار دلیل دی چې خدای کانا نه وي او په یو سترګه کانا دی. تاسو بیا عمر پسې روانې او یا زره خبر پسې مولان رو علی غټ غټ پټ کې به وای چې لا نور به سورې ښا ځکه هغه له چاله د امتحان لپاره سوار کړی دی. نو هغه انسان ډیر ګران دی چې داغه نه ځانو ساتي د الله په فضل باندې وکی ښا. نو دې تسلیاتو ذکر کولیه او اخر کې تخویف او اخروی ذکر کو چې دا قیامت نه مخکې نه خي نشانی دي. ها دور دا چې دا علامه ښکار شي دبت الارض نور د دې غاړه را خطل بس بیا وا توبه دروازه بند دی. بیا کو څوک لري توبه او باسي او عمل حقي او بیا نه قبليږي دا نږدې علامات دي کنه. ها واخر دعوانا.